zużyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby ostrzegają przed gwałtownymi burzami niemal w całym kraju. Wczoraj było 500 interwencji strażaków. Od godziny w Pradze trwa kolejna tura negocjacji w sprawie kopalni Turów. Codzienne testy na koronawirusa będą mieli sportowcy podczas letnich igrzysk w Tokio. Ponad 500 interwencji strażaków po gwałtownych burzach. Głównie usuwali powalone i nadłamane drzewa, udrażniali drogi i wypompowywali wodę z posesji. Najwięcej interwencji było na Dolnym Śląsku, mówi rzecznik Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Na Dolnym Śląsku 128 wyjazdów, w Zachodniopomorskim 120, na Opolszczyźnie 58 i w województwie lubuskim 54. Od północy ta sytuacja się uspokoiła i do 6 rano strażacy do zdarzeń związanych z pogodą wyjeżdżali tylko 10 razy. Dziś także musimy spodziewać się gwałtownych burz także z gradem. Pamiętajmy, że burza jest niebezpieczna, nie przebywajmy wtedy pod wysokimi platformami, pod liniami przesyłowymi czy wysokimi drzewami. Zabezpieczmy okna, drzwi w naszych domach i mieszkaniach. I usuńmy z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą być porywane przez wiatr i doprowadzić do obrażeń ciała, spadając na inne osoby. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla większości województw w kraju. Dziś także obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Strona czeska deklaruje chęć polubownego zakończenia negocjacji w sprawie kopalni Turów, mówi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Od godziny w Pradze trwa kolejna tura rozmów. Polskę reprezentują minister klimatu Michał Kurtyka oraz wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, odpowiedzialny za górnictwo i energetykę. Na antenie radiowej Jedynki wicepremier Jacek Sasin zapewnił, że w kwestii turowa Polska jest otwarta na oczekiwania Czechów. Zależy nam, żeby ten spór rozwiązać. Zresztą druga strona, strona czeska, tak jak to ustalił pan premier Mateusz Morawiecki z premierem Babiszem w Brukseli, deklaruje również chęć wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po zawarciu stosownego porozumienia. Jesteśmy otwarci na oczekiwania ze strony czeskiej, zarówno dotyczące finansowego udziału Polski w zabezpieczeniu czy w inwestycjach, które będą zabezpieczały środowisko po stronie czeskiej, ale również po stronie polskiej. W maju po skardze Czech Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Polski rząd oświadczył, że wydobycie nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Michał Ujazdowski przechodzi do klubu Koalicja Polska PSL, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Senator był jednym z 51 polityków PO podpisanych pod listem krytykującym działania kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Swój podpis pod nim złożył także Ireneusz Raś, wyrzucony potem z PO. Także on tydzień temu dołączył do klubu Koalicja Polska PSL. Nawet 80 tysięcy testów na COVID-19 dziennie zamierzają przeprowadzać organizatorzy mających się rozpocząć za miesiąc letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sportowcy mają być poddawani obowiązkowym testom co najmniej raz dziennie. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie to kolidowało z planem startów na olimpijskich arenach. Największa sportowa impreza świata w czasie pandemii zostanie zainaugurowana 23 lipca. Organizatorzy nie ugięli się pod naciskiem japońskiej opinii publicznej, która w większości jest przeciwna przeprowadzeniu igrzysk w zaplanowanym terminie. Z wcześniejszych badań opinii publicznej wynikało, że ponad 80% Japończyków opowiada się za odwołaniem bądź ponowną zmianą terminu igrzysk. Tymczasem organizatorzy zapewniają, że podjęte zostały najwyższe środki bezpieczeństwa, które wyeliminować mają potencjalne zagrożenie zakażenia się patogenem na stadionach. Reprezentacje poszczególnych państw będą odpowiedzialne za dostarczanie do laboratoriów we wiosce olimpijskiej próbek śliny sportowców. W przypadku pozytywnego wyniku badań sportowcy będą musieli udać się na kwarantannę. Szacuje się, że codziennie wykonywanych będzie około 20 tysięcy testów na obecność koronawirusa u sportowców oraz do 60 tysięcy u pozostałych członków olimpijskich delegacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec projekt Wojownik w Olsztynie. To już 29. edycja. Spotykają się weterani i instruktorzy sportów walki.

Trójka przed południem. Witamy Państwa podobnie w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler, a audycję realizuje Olga Szućko. W Teatrze Muzycznym Roma można zobaczyć spektakl Niebo w wykonaniu młodzieżowego ogniska musicalowego przy właśnie Teatrze Roma. Spektakl opiera się na prawdziwej historii Beaty Jałochy, która w 2013 roku uległa poważnemu wypadkowi. Nie skończyło się to zbyt pozytywnie, ale mimo uszkodzenia rdzenia kręgowego i trudnych doświadczeń okazała się osobą bardzo silną, która właściwie do tej pory buduje innych. Naszym gościem będzie Jan Bzdawka, reżyser tego spektaklu, a też opowie o samej idei ogniska musicalowego, bo jak spojrzeć na historię przeróżnych gwiazd musicalowych, to zaczynali dosyć wcześnie i właściwie dosyć wcześnie się okazywało, że to są wybitne osobowości muzyczne. Wczoraj wieczorem odbyła się 23. gala Polskich Nagród Filmowych Orły i o tym fajnym filmie opowie nasz ekspert filmowy, czyli Ryszard Jaźwiński, a za chwilę trójkowy felieton kulturalny i oczywiście Mateusz Mateszkowicz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never ask me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? W Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Nie wolno człowiekowi raz być mikrobem pożerającym słabszego od siebie mikroba, a raz odwoływać się do uczuć samarytańskich, silniejszego od siebie mikroba. Albo zasada mikrobów, albo zasada ludzka, zasada człowieczeństwa. Tak swoją opowieść o dynastii Romanowów, od samego jej początku aż do okrutnego zamordowania ostatniego cara Rosji, opisuje Wacław Gąsiorowski. Postać warta przypomnienia, znakomity powieściopisarz, człowiek, który kochał historię, ale też niezrównany publicysta historyczny. Królobójcy, książka, którą przed chwilą zacytowałem, należy właśnie do tego jego nurtu publicystyki historycznej. Sposób niezwykle zwięzły, a zarazem wartki, literacko pyszny. Porusza się on po kolejnych dekadach rządu dynastii Romanowów i próbuje zrozumieć razem z nami tragiczny jej koniec. Królobójcy Wacława Gąsiorowskiego. Trójkowy felieton kulturalny. Thank you.

Ostatniej nucie trzeba dać wybrzmieć, tym bardziej, że zaraz przenosimy się właściwie do Teatru Muzycznego Roma w Trójce przed południem. Moim Państwa gościem jest pan Jan Bzdawka, reżyser spektaklu Niebo, który od wczoraj jest do zobaczenia. Spektakl w wykonaniu Młodzieżowego Ogniska Muzykalowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Więc jeszcze duże emocje. Emocje jeszcze pewnie są na wysokim poziomie. Jeszcze nie opadły po wczorajszym. Nie opadły, są cały czas. Ale pozytywne emocje niech trwają jak najdłużej. Ile czasu trwało przygotowywanie tego wyjątkowego spektaklu, bo przecież opartego na prawdziwej i to trudnej historii? Tak, przygotowania trwały 10 miesięcy, w tym bardzo trudnym okresie, okresie pandemii, okresie zajęć też zdalnych, które w sytuacji powstawania spektaklu są bardzo trudne i jest to bardzo duże ograniczenie, ale właśnie w takich sytuacjach, kiedy jest trudniej, powiedziałem sobie, że nie poddamy się. Będziemy robić wszystko, żeby ten musical o pięknej wewnętrznym, o pięknym wewnętrznym sercu pewnej osoby, czyli Beaty Jałocha, która uległa wypadkowi bardzo poważnemu 8 lat temu, po którym ma uszkodzony rdzeń kręgowy, pokazuje, jak dalej można urzeczywistniać swoje marzenia. Czy to był pana pomysł, żeby tę historię przerobić na scenariusz muzykalowy? Tak. W tym roku obchodzimy 10. rok działalności naszej szkoły Ogniska Muzykalowego. Szukałem bardzo wyjątkowego tematu. I to jest wyjątkowy temat. To jest temat, który zasługuje na to, żeby mówić o nim w naszym kraju i nawet poza granicami naszego kraju. Temat, który ma dodawać ludziom sił, skrzydeł, że pomimo przeciwności możemy dalej żyć i marzyć. Czasami się wydaje, że niektóre przeciwności i przejście nich powoduje, że wchodzimy na poziom wyżej. I wiele jest historii osób, które doświadczyły rzeczy trudnych, a bywa, że nawet mówią, że te doświadczenie odmieniło ich życie pozytywnie, mimo że zwykłemu człowiekowi wydawałoby się, że coś stracili, czegoś nie mogą, a oni na to patrzą z zupełnie innej strony. Jak wygląda to tutaj w tym ujęciu tego spektaklu? To prawda, jednak wydaje mi się, że pani Beata wszystko by oddała, żeby wróciła do pełnej sprawności. W naszej sytuacji spektaklu pokazujemy całą historię od dzieciństwa Beaty do wypadku i przede wszystkim po tym, co się wydarza po wypadku. I na tym głównie się koncentrujemy. I to, że pani Beata lata szybowcem, to, że zagrała w serialu, to, że skoczyła ze spadochronem, to, że dalej ma kolejne cele i marzenia, które realizuje. I żyje tu i teraz. Nie czeka na coś, że może coś przyniesie im zmianę, czy może ją uleczyć. Po prostu żyje. To chyba jak... często nam, ludziom, którzy w pełni są zdrowi fizycznie, tego brakuje, że my zrobimy pewne rzeczy później, a tak naprawdę to później to jest teraz, bo na coś czekamy. Czego tak naprawdę może nigdy nie być. I później mówimy, że jest za późno. Więc róbmy to dzisiaj, tu i teraz. To jest najwyższa chyba sztuka życia, żeby życie traktować jako każdy dzień, jako tu i teraz, tak się wydaje. To o tym, w jaki sposób przygotować taki trudny temat i to przecież z młodymi ludźmi i to jeszcze w okolicznościach takich, a nie innych, czyli online'owych prób i to w dodatku musicalu, o tym porozmawiamy za chwilę. Przed południem będziemy dowiadywać się teraz, jak dokonać rzeczy praktycznie niemożliwych, a jednak naszym gościem jest pan Jan Bzdawka, właściwie szef ogniska muzykalowego przy Teatrze Roma. W Teatrze Muzycznym Roma wczoraj spektakl Niebo miał swoją premierę. Wyjątkowy, trudny temat oparty na prawdziwej historii Beaty Jałocha. Historii o kobiecie, która pokonuje cały czas swoje niemożliwości, robi rzeczy absolutnie niebywałe. No to jak to jest możliwe, żeby zrobić spektakl 40 kilka osób na scenie w wieku od 6 do 20 kilku lat i próby głównie online? Po pierwsze, trzeba wypracować w sobie dużo cierpliwości. To jest bardzo ważne. Myślę, że ta pandemia działa niekorzystnie nie tylko na dzieci i młodzież, ale także na ludzi starszych, czyli na pedagogów. Ale rozmowa o tym rozmowa o tym, co chcemy zrobić, co chcemy przekazać, bo od tego zaczęliśmy i jakich szukać emocji, żeby prawdziwie odtworzyć całą linię wydarzeń Beaty, jest bardzo istotna. Wiadomo, że dzieci nigdy nie były w takiej sytuacji, ani młodzież, ale przeżyły jakieś niemiłe chwile i szukaliśmy tych złych emocji, emocji czasami lęku, strachu, przerażenia, które się wydarzały w życiu dzieci i młodzieży. Czyli praca trochę na pamięci emocjonalnej ciała, ale każda próba to jest też pewien trud do pokonania siebie. W ogóle przygotowywania tego typu są taką szkołą charakteru dla młodych ludzi, tak mi się wydaje. I jak sobie poradzić z tym w trakcie takich przygotowań online'owych, kiedy nie można spojrzeć się w oczy tak naprawdę takiego młodego człowieka, który właśnie przychodzi, na przykład załamanie, że coś mu nie wychodzi, ani go poklepać po ramieniu. W naszej rodzinie omowy jest taki tak zwany pokój zwierzeń, że każdy może przyjść i powiedzieć, co tam w środku gra i wywalić to z siebie. To bardzo często nam pomaga. Jak sobie pomóc w pandemii? Starać się zrobić jak najszybciej zajęcia stacjonarne, ponieważ nasze zajęcia oparte są na energii, na przekazie, na dotyku często. Więc te zajęcia online rozwalają całą magię, która jest w teatrze tak naprawdę docelowa. Więc były też takie sytuacje, że kupiliśmy testy i testowaliśmy dzieci po to, żeby te zajęcia stacjonarne się odbyły, żeby było ich jak najwięcej. Na szczęście przed samą premierą 3 miesiące było już nam łatwiej, więc spotykaliśmy się, zaprosiliśmy też na zajęcia panią Beatę, żeby przed premierą zobaczyła spektakl. Nie było to łatwe dla pani Beaty. Później porozmawialiśmy też o emocjach, ponieważ widzieć siebie po tej drugiej stronie i ktoś pokazuje Beatę i też przypomina pewne wydarzenia, nie było proste. No na pewno wzbudziło ogromne emocje, bo to też jest przejście razem po prostu z bohaterami, z wszystkimi postaciami jakby całej tej partytury emocjonalnej na scenie, a więc przerobienie pewnych rzeczy poniekąd jeszcze raz. Dokładnie tak. To dramat też nie tylko Beaty, ale całej rodziny. I myślę, że mama najbardziej to przeżyła. Miło było, kiedy pani Danuta Jałucha weszła do nas w finale na scenę. Była razem z Beatą, z omową rodziną na scenie. To było bardzo dla mnie ważne i cenne. Kiedy kolejne spektakle i gdzie możemy, bo domyślam się, że planujecie państwo jeździć z tym spektaklem po tak. Polsce. Informacje będą na naszej stronie internetowej. Planujemy zagrać w Teatrze Muzycznym Roma, ale także pojawić się w Krakowie i w innych miastach w Polsce. Mówiąc krótko, trzeba patrzeć na stronę WWW. Zresztą tak dotyczy to właściwie wszystkich wydarzeń kulturalnych współcześnie, bo takie są czasy, że trzeba śledzić rzeczy na bieżąco. Ciężko znać konkretne daty, albo przynajmniej można je znać, ale niekoniecznie jest się ich pewnym, prawda? Tak. Bardzo tak? Powiedzieć jedno zdanie, które też może przydadzą się nam wszystkim. Że Beata Jałucha powiedziała, nie jest osią mojego życia bycie niepełnosprawną. I to jest ważne, żebyśmy wierzyli w samych siebie i o siebie bardzo dbali. Bardzo bo wtedy jest łatwiej. Bardzo dziękujemy za te słowa i pamiętajmy, że to powiedziała kobieta, która siedzi na wózku i lata szybowcem. Coś to mówi nam o nas jako ludziach, że jesteśmy po prostu piękni na swój sposób. Jednak bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Jan Bzdawka, reżyser spektaklu Niebo, który właściwie wczoraj miał premierę w Teatrze Muzycznym Roma. Dziękuję, miłego dnia. Miłego dnia. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. wypitych razem kaw głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Polskie nagrody filmowe Orły Gorące już na półkach stoją, a u kogo i jak i co o tym fajnym filmie Ryszard Jaśmiński. Fajny film. No i wydawałoby się, śledząc wczorajszą ceremonię wręczenia polskich nagród filmowych, że zgodnie z oczekiwaniami z nominacji faworytem jest film Jana Chałupka 25 lat niewinności. No i w jakimś sensie rzeczywiście tak się stało, bo z tych 15 nominacji, najwięcej w tym roku, które film otrzymał, w efekcie zebrał 7 aż orłów, najwięcej w tym roku, między innymi za w kategorii odkrycie roku i reżyserię, prestiżowa kategoria właśnie dla Jana Chałupka, i za 3 role aktorskie. Główną rolę kobiecą to nagroda dla Agaty Kuleszy, męską dla Piotra Trojana i jeszcze za rolę drugoplanową Jana Frycza. Doceniono też charakteryzację i montaż w tym filmie. Ale jednak, chociaż z mniejszą liczbą statuetek, największym zwycięzcą tegorocznych Orłów okazał się film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Animacja, pełnometrażowa animacja, więc taki pierwszy przypadek w historii. Przypomnijmy chociaż fragmenty długiej przemowy szczęśliwego laureata z wczorajszej ceremonii transmitowanej przez Kanal Plus, te najważniejsze słowa, które padły ze sceny. Muszę dziękować, bo to jest najważniejsze. Oczywiście pewnie nie było bardziej autorskiego filmu niż ten mój, ale nie powstałby ten film, gdyby nie po prostu niesamowita energia, talenty, ekipy. Gdyby przede wszystkim nie Tadek Nalepa i Bogdan Lewl, który pisał mu tak piękne teksty. Gdyby nie producentki Agnieszka Ścibior, która od samego początku, jak ja myślałem, że rysuje 10-minutowy film, to no nie ukrywam, że czasami mnie utrzymywała. Gdyby nie Ewa Puszczyńska, która przytuliła nas jakieś 5-6 lat temu, pozwoliła uwierzyć, że będzie ładnie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Jarkowi Barzanowi, montażyście, który montował ten film ze mną 10 lat. Chciałem podziękować bardzo Franiowi Kozłowskiemu i bardzo się cieszę, Franek, że dostałeś znowu Orła, jeszcze wygrałeś Gdynię, to też mój wielki przyjaciel i też ze mną pracował 10 lat. Chciałem oczywiście podziękować tym wszystkim wielkim aktorom, których kochałem od takiego chłopaka, jak byłem 5-letnim chłopcem i wychowywałem się w Łodzi i kochałem Cholubka, kochałem panią Irenę Kwiatkowską, kochałem Andrzeja Wajdę i to, że mogłem w moim filmie ich jeszcze raz zgromadzić i przytulić i że oni są, to jest dla mnie po prostu petarda, jakiś kosmos, naprawdę. I wszyscy inni aktorzy. Zazwyczaj filmy animowane robi się w ten sposób, że jak są już napisane dialogi, jak się rysuje postacie, to na koniec przychodzą gwiazdy i wygrywają głos. Ja przez przypadek właściwie, ponieważ zależało mi na tym, żeby uchwycić tych starszych aktorów, którzy byli reżyserami mojej wyobraźni i w ogóle mojej wrażliwości, jak byłem dzieckiem, zacząłem od Ireny Kwiatkowskiej i wtedy zorientowałem się, jak wiele dają ci aktorzy, jak bardzo zainspirowali mnie i cały zespół w kreowaniu postaci. To jest film, który powstał z potrzeby serca reżysera i wiele osób nam po drodze powiedziało, że może tam powinien pozostać, bo jest zbyt szczery, zbyt trudny, zbyt wyłamuje się z takich norm filmowych. Ale na szczęście spotkaliśmy też ludzi, którzy w niego uwierzyli już na etapie projektu i wspierali nas przez te 14 długich lat. Emocjonalna reakcja widzów pozwoliła nam wierzyć, że miała sens ta praca, no i że widzowie zarówno w Polsce, jak i na świecie są otwarci na eksperymentalne kino o tych najważniejszych uczuciach. I są też na to liczne dowody, bo film Zabij to i wyjedź z tego miasta zebrał już ponad 20 nagród i w Polsce, i na świecie. Przypomnę, całkiem niedawno wygrał również Koszaliński Festiwal Młodzi i Film, a chwilę wcześniej Tarnowską Nagrodę Filmową. No i teraz Orły. To zwycięzca w kategorii najlepszy polski film ubiegłego roku. Od razu też przypomnę, film Mariusza Wilczyńskiego otrzymał też jeszcze 3 statuetki za scenariusz autora, za dźwięk Franciszka Kozłowskiego i tutaj też niezwykła sytuacja za muzykę. To już pośmiertna nagroda dla Tadeusza Nalepy. Bo muzyka grupy Breakout naprawdę jest w tej animacji słyszalna mocno. Ostatnie słowa wypowiedziała producentka filmu, też której dziękował autor, Agnieszka Ścibior, drugiej Ewy Puszczyńskiej, odpowiedzialnej także za oscarowe sukcesy Pawła Pawlikowskiego. Niestety na gali nie było. Także znamy zwycięzcę i myślę, że to jest taki film życia Mariusza Wilczyńskiego. On nieco powiedział o tym, jak w niezwykły sposób powstawał ten film, bo rzeczywiście czasami zaczynało się tylko od nagranych głosów, choćby wspomnianej Ireny Kwiatkowskiej. Praca 14-letnia i chyba to przede wszystkim docenili członkowie ponad 700 już osobowej polskiej Akademii Filmowej. Jeśli chodzi o pozostałe filmy, to już pojedyncze statuetki, chociaż dwie jeszcze otrzymał film Piotra Domalewskiego Jak najdalej stąd. Ważna kategoria za zdjęcia dla Piotra Sobocińskiego juniora i drugoplanową rolę kobiecą dla Kingi Price. To też ciekawy i rzadki wypadek. Otóż w tym roku nagrodę za zdjęcia przyznano ex aequo, bo tę drugą statuetkę otrzymał Michał Englert i to też jedyna nagroda dla filmu wspólnego właśnie autora zdjęć i Małgorzaty Szumowskiej. Śniegu już nigdy nie będzie. Za osiągnięcia życia, o tym wiedzieliśmy wcześniej, został wyróżniony Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, kompozytor. Nagrodę publiczności otrzymał film Sala samobójców Hejter. Najlepszy film dokumentalny to Wieloryb z Lorino Macieja Cuskę, a serial to Król w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć.